Noc z niedzieli na poniedziałek na Litwie była najcieplejsza w historii obserwacji, podała służba hydrometeorologiczna. W całym kraju wystąpiły też silne burze i intensywne opady deszczu. Litewska służba meteorologiczna poinformowała, że w miejscowości Molety na północnym wschodzie kraju temperatura powietrza nie spadła przez całą noc poniżej 25 stopni Celsjusza. Tak ciepło nie było w tym kraju w całej historii pomiarów meteorologicznych. Dotychczas najwyższą temperaturę nocą na Litwie odnotowano w lipcu 2006 roku w Nidzie nad Morzem Bałtyckim. Pomimo wysokich temperatur powietrza przez Litwę przechodzą burze. Towarzyszy im intensywny deszcz i miejscami grad. W niektórych miejscowościach zalane zostały też ulice. Tylko wczoraj litewscy strażacy musieli interweniować 80 razy. Ich wyjazdy związane były przede wszystkim z powalonymi na drogach drzewami. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Trójki, Robert Grzędowski. Puszcza Niepołomice z pierwszym zwycięstwem w piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie. Beniaminek grał dziś u siebie, a więc na stadionie Krakowi i wygrał ze Stalą Mielec 1-0. Słuchamy trenera Puszczy Tomasza Tułacza. Bardzo cieszymy się z pierwszych punktów w historii zdobytych przez Puszczę Niepołomice na poziomie Ekstraklasy. Bardzo cieszę się, że zagraliśmy konsekwentnie i graliśmy mecz. Jest kilku zawodników, a może i większość Puszczy, którzy potrafią grać w piłkę, bo nikt im tego awansu też nie podarował. Zdobywając to doświadczenie, liczę na to właśnie, ten zespół będzie grał lepiej i będzie punktował. Stal Mielec pozostaje bez zwycięstwa w tym sezonie Ekstraklasy, a dzisiejszy mecz zakończył trzecią kolejkę spotkań. W Montrealu i Toronto rozpoczęły się prestiżowe tenisowe turnieje WTA oraz ATP. W Montrealu grają panie, tam Magda Linet w ramach pierwszej rundy mierzy się z Wiktorią Azarenką. Opady deszczu już dwukrotnie przerywały ich mecz. Udało się rozegrać jednego seta, którego Azarenka wygrała 6-3. Wiemy już, że Iga Świątek w drugiej rundzie zmierzy się z Czeszką Karoliną Pliszkową. Liderka światowych list w pierwszej rundzie miała wolny los, a Pliszkowa ograła Chinkę Zhu Lin. Turniej w Montrealu oznacza też jednak ważny powrót do sportowej rywalizacji. O szczegółach nasz amerykański korespondent. Jednym z najważniejszych wydarzeń na turnieju w Montrealu jest powrót do profesjonalnego tenisa po 3 latach macierzyństwa Dunki polskiego pochodzenia Karoliny Woźniackiej. Swój pierwszy mecz zagra ona we wtorek. Jak podkreśla, nie czuje większego stresu z tego powodu. Świadoma jest jednak też wyzwań, jakie przed nią stoją. Będzie dobrze. Ciężko trenowałam, przygotowując się na zmagania w tym tygodniu, ale to też już w perspektywie zbliżającego się US Open. Szczęśliwa jestem, że wracam na kort i że właśnie robię pierwszy krok w tym kierunku. Minęły już 3 lata. To długi czas. Dużo się ostatnio zdarzyło. Jestem podekscytowana przed moim wtorkowym meczem. We wtorek Woźniacka zagra swój pierwszy mecz, podkreślam, od ponad 3 lat. W pierwszej rundzie w Montrealu zmierzy się z Australijką Kimberly Birrell. W ostatnich tygodniach plasowała się ona na około 110. miejscu rankingu WTA. Dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Turniej ATP w Toronto udanie rozpoczął Hubert Hurkacz. W pierwszej rundzie wygrał z Kazachem Aleksandrem Bublikiem w 2 setach 6-3 i 7-6. Tej nocy będzie zimno, bo na ogół od 8 do 13 stopni, do tego może być pochmurno i deszczowo praktycznie w całym kraju. We wtorek zachmurzenie będzie umiarkowane, niemniej jednak będą występować przelotne opady deszczu. Na ogół termometry pokażą od 18 do 20 stopni. Zapraszamy do reklamy. Jest na świecie pewne miasto, które raz w roku zatrzymuje się na chwilę i powstaje na nowo. Warszawa. Miasto, które powstało z ruin. Ten gest buduje wspólnotę. Tworzy historię. I kształtuje przyszłość. Bo gdy jeden z nas... Jedna z nas... Wstaje, powstajemy wszyscy. Wstajemy w jednym celu, jak oni kiedyś. Powstańmy i pokażmy, że pamiętamy o powstańcach warszawskich. Powstań. Dołącz do nas. Wejdź na dumizpowstańców.pl i dowiedz się, co ty możesz zrobić dla nich. Partnerzy strategiczni akcji Bohateron. Orlen i Polregio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzy kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. I dziś rozpoczynamy od Stana Getza, kochanego Getzunia, który zawsze cieszył się wśród publiczności ogromną sympatią i popularnością. Bywało, że ankiety czy jakieś konkursy wygrywali inni saksofoniści, ale Getz i tak był chyba najbardziej lubiany. Dlaczego? Ponieważ ta jego muzyka zawsze bezpośrednio trafiała do serca i brzmieniem, i samymi pomysłami, które realizował. A zaczęło się jeszcze, oj Boże drogi, dawno, dawno za czasów orkiestry Woody Hermana, kiedy Getz błysnął na cały świat swoim nagraniem Early Autumn i rzeczywiście zaprezentował tam brzmienie, jakiego nikt inny nie miał. Zupełnie jakby pozbawiony ekspresji, energii, a jednak ona gdzieś tam było i to gorąco się z tego lało. To po prostu była szkoła coolu i Getz był jednym z największych luminarzy tego gatunku. Przez długi czas zresztą się tego trzymał, to znaczy otaczał się najczęściej West Coastowymi muzykami, reprezentował taką łagodną formę, ale dostępną dla wszystkich. No ale prędzej czy później trafił wreszcie do ekipy Jazz at the Philharmonic, a tam już pierwsze decyzje wywierał zawsze Oscar Peterson, czyli o spokojnym graniu raczej mowy nie było. No i okazało się, że Getz potrafi jednak wydobyć z siebie i kopę energii, kiedy to jest po prostu potrzebne. No ale kiedy już to wszystko się w jakiś sposób ustaliło, niestety zmieniła się cała sytuacja światowa. Pojawił się Ornette Coleman, wszyscy nagle dostali szajby, żeby grać muzykę atonalną, a na to Getz nigdy przystać nie chciał. To też po pewnym czasie zaczęto go uważać za relikt przeszłości, który nie ma już nic ciekawego do powiedzenia, no bo takie wtedy były czasy, że forma decydowała o wszystkim, a nie treść. Ale jednak nastąpił moment, kiedy Getz znów zyskał ogromną popularność i nagle pojawił się jako gwiazda na całym świecie. Kiedy? Ano wtedy, kiedy otoczył się muzykami brazylijskimi i bodaj jako pierwszy, a na pewno jako pierwszy poważny jegomość, przywlókł do Nowego Jorku bossanowę i połączył ją z jazzem. I nad tym przez chwilkę się zastanówmy i przez chwilkę posłuchajmy. To był przedziwny zespół, w którym, no, kluczową rolę grał między innymi sławetny wokalista João Gilberto, a potem Astrud Gilberto. Astrud, która nigdy nie miała pojęcia o wokalistyce, ani jej się żadna taka kariera nie śniła, ale Getz usłyszał ją, jak sobie podśpiewuje w kuchni i doszedł do wniosku, że to jest właśnie to. No i to było właśnie to. Ale w zespole jest jeszcze jedna ciekawostka. Otóż Getz nie miał tam ani fortepianu, ani gitary. Nie miał harmonicznego instrumentu, a tę rolę pełnił wibrafon, czyli konkretnie Gary Barton, właśnie debiutujący, a tego rodzaju technika akompaniowania na wibrafonie jest piekielnie trudna, no wymaga operacji co najmniej czterema pałeczkami, a nie dwoma i Barton, trzeba przyznać, był pod tym względem mistrzem. No ale już posłuchajmy. Oczywiście to jest ten zespół, gdzie mamy i Astrud, i Gary Bartona, i oczywiście Getza na pierwszym planie, i taki standardzik It Could Be As Well Be Spring. I'm as restless as a willow in a windstorm. I'm as jumping as a puppet on a string. I'd say that I have spring fever, but I know it isn't spring. I'm as starry-eyed and vaguely discontented, like a nightingale without a song to sing. Should I have spring fever when I know it isn't spring? I keep wishing I was somewhere else. as a spider spinning daydreams. I'm as giddy as a baby on a swing. I haven't seen a crocus or a rosebud or a robin on the wing, but I feel so gay in a melancholy way that it might as well be spring. Oh, that it might as well. Getz i Astrud Gilberto. I to był początek szaleństwa za jazzową bossanową w Nowym Jorku. Później oczywiście ten nurt się rozciągnął bardzo poważnie, no a trwa prawdą a Bogiem do dzisiaj, choć w nieco odmiennych formach, bo tu już nie tyle mówi się o bossanowie, co po prostu o muzyce latynoskiej. No ale ileż czasu można się tego trzymać? Getz przeżył kolejne przeobrażenie, a właściwie to nie on się przeobrażał. On był zawsze taki sam z tą swoją charakterystyczną inwencją. Natomiast umiał się przystosować do nowego otoczenia, a tym razem postawił na pianistę nazwiskiem Chick Corea, który jeszcze wtedy nie był wielkim gwiazdorem, no i troszeczkę skorzystał z jego ekipy. Popatrzmy na skład zespołu. Corea przy fortepianie, Getz na tenorze, wiadomo, Stanley Clark, kontrabas, Tony Williams, perkusja i Airto Moreira, dodatkowe instrumenty perkusyjne. No i posłuchajmy oczywiście kompozycji Chicka Corei zatytułowanej Times Lie. Thank you. Times Lie, Stan Getz, saksofon, Chick Corea, fortepian elektryczny, Stanley Clark, kontrabas, Tony Williams, perkusja i na niezliczonej ilości perkusyjnych przeszkadzajek Airto Moreira. No i jak już z tego widzimy, Getz pasuje w zasadzie do wszystkiego, może z wyjątkiem muzyki free. I proponuję jeszcze posłuchać jednej jego odsłony, nieco innej i znacznie bardziej chyba współczesnej, ale to jest w ogóle przedziwny przypadek konstruowania muzyki. Za cały ten pomysł wzięło się dwóch ludzi w zasadzie troszeczkę z innego świata. Herb Alpert, trębacz z pamiętnej Tijuana Brass Band i Eddie Del Barrio, główny latynos, który doskonale posługiwał się aranżacją. Tylko że panowie ustalili przede wszystkim charakter rytmu, tempo i, co najważniejsze, kolejność harmonicznych następstw. Natomiast nie było tam żadnej zaplanowanej melodii, tematu czy czegokolwiek takiego. Po prostu poproszono Getza, żeby sobie tam grał, co sam uzna za stosowne. No i w związku z powyższym, jako kompozytorzy, podpisali się wszyscy trzej. Alpert, Del Barrio, Getz. Ale to jest przepiękna, nowoczesna, latynoska muzyka o bardzo mocno rozbudowanym tym takim, no chyba brazylijskim charakterze, ale również i o jazzowej stronie nie zapomniano. Na przykład ten jazzowy nurt reprezentuje przede wszystkim pianista Kenny Barron, który ma tu swoje bardzo ważne solo, a z kolei rytmy brazylijskie gitarzysta Oscar Castro Neves, który podobno jest najlepszym gitarzystą, jakiego bossa nova kiedykolwiek miała. No i posłuchajmy tego utworku, który zwie się Apasionado. We'll be right back. był Stan Getz, inspirowany przez Herba Alperta i Ediego Del Barrio, a jeszcze na dodatek mieliśmy przepiękne solo Kaniego Barona na fortepianie. To może być zastanawiające, ponieważ Baron raczej znany był jako twórca standardów, ale także i bardziej nowoczesnych jazzowych form z tego samego środka jazzu. A tu Brazylia? No cóż, trzeba przyznać, że nie tylko tym razem zafascynowała ona Barona, bo on nagrał także i własną płytę zatytułowaną Canta Brasil. A co w niej się mieści? No wystarczy, kochani, wymienić nazwiska. Z takich jazzowych nazwisk jest jeszcze Anne Drummond, grająca na flecie, a dalej Romero Lumbambo, gitara, Nelson Matta, kontrabas, Duduka da Fonseca, perkusja i dodatkowe instrumenty perkusyjne Valtinho. Thank you. I to był Kenny Barron jako lider, kompozytor i pianista, a z nim Anne Drummond na flecie, Romero Lubambo gitara, Nilsson Matta kontrabas, Duduka da Fonseca perkusja i Valtinho dodatkowe perkusyjne instrumenty. A ten utworek zwał się Zombie. No i zbliżamy się już do końca naszego programu. Chciałbym pozostać dalej przy tej kochanej Brazylii, którą uwielbiam na równi z jazzem, ale tym razem będzie to muzyka potraktowana nieco inaczej. To znaczy celem głównie był tu jednak brazylijski folklor, a jazz, no jazz oczywiście musiał gdzieś tam się pojawić, ale nie był pierwszej wagi. Zrobił to Ayrton Moreira, czyli ten facet od przeszkadzajek perkusyjnych, który potrafił chyba zagrać na wszystkim, co by mu dano do ręki, ale nie zapomnijmy, że grał też i na pełnym jazzowym zestawie perkusyjnym. Tutaj będzie prezentował niezliczoną ilość wszelkiego rodzaju szemrzących instrumentów i chciałbym zaproponować, no sądzę, że dwie kompozycje nam się zmieszczą. Pierwsza z nich napisana przez pianistę Hugo Fato Russo, zwie się La Tumba d'Ora. Ta druga to moja kochana samba napisana przez samego Moreirę i zwie się The Happy People. A ja już żegnam się z Państwem. Były to Trzy Kwadranse Jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.

program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 8 dzień sierpnia, minęła północ. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki.